Zijn handen zijn blauw aangelopen. Armin van Buuren. Hij draait live vanuit de O in Den Haag. Hij is bezig met een recordpoging. 12 uur wil hij het volhouden. En jij bent erbij, hier op 538 in The Party Night. step off the land now. That's one small step for man, one giant leap for mankind. to my booth. Rounding off his seventh hour and still going strong, DJ Armin van Buuren, get it on. Party night. We'll be right back. Dit is Radio 538. Met de man die zijn conditie op peil houdt door platen te draaien. Zijn naam Armin van Buuren. En deze nacht hoor je hem live vanuit de O in Den Haag. En het kostte wat meer zweetdruppeltjes en energie dan normaal gesproken. Want Armin is bezig met een recordpoging. Hij wil het 12 uur volhouden. En als dat lukt, dan is hij om 11 uur klaar met draaien. Live, exclusief en alleen in de Party Night op 538. Armin van Buuren. Records will be broken tonight. His journey, his direction, his sound. DJ Armin van Buuren, respect.

Old Dance Theater is proud to be associated with Radio 538. We'd like to thank everybody out there for listening at 6 o'clock. I'm afraid we're gonna leave ya. But here in the Old Dance Theater, the party is still kicking and still going for his personal record. Behind the decks, DJ Armin van Buuren.